Mamma mia, la cosa se io mi chiedete voi, lui, è una decentrare care pune în enfază substantivul sau verbul sau ce-o fi care îl precedă. Atenție! Asta este încă o regulă, o regulă de topică cu care este bine să vă obișnuiți. Și anume, cuvintele s-o luăm altfel. Și anume, pozițiile forte în cadrul unei propoziții sunt prima și ultima. Prima poziție, ultima poziție este în general ocupată de verb. Am stabilit că verbul stă la sfârșit. Iar prima poziție este, tot așa, în general, ocupată de partea de propoziție care este focalizată, care este scoasă în evidență. Poziția slabă în cadrul oricărei unități sintactice este a doua. Pe poziția a doua găsim adverbe, conjuncții, de exemplu conjuncția gar în greacă, căci. Stă tot timpul pe poziția a doua în interiorul unei propoziții. Quoque este un adverb. Din punct de vedere semantic, el este destul de slab, adică nu are un sens foarte bine definit. Și atunci îl găsim după cuvântul pe care îl scoate în evidență. Și este de tradus prin, câteodată, prin într-adevăr, ok, nu e o traducere lipsită de sens. În acest context, eu l-aș traduce pur și simplu prin și. Este un și adverbial, cum îi spunem în română. Deci, din acest motiv, și helveții precedând virtute relic post gallus. Mă întreb ce nu știi și vorbește. Ce nu știi? Relicvus înseamnă relicvus, adică o moștenire sau... nu, e un adjectiv care înseamnă, fiind el format de la verbul lingvo, sau mai bine zis relingvo, a părăsi, înseamnă cel lăsat în urmă. Cu alte cuvinte, la plural, relicvii, este adesea de tradus prin ceilalți. Parcă am stabilit că de acum înainte lucrăm. Ce galii lor, ce cazie. Nominativ aici? Nu. No way. Ce cazie? Relic vos. Os. Cu s. Acuzativ plural. Pe ceilalți bani? Da, dar ca să ne ducă până la urma urmelor și logica frazei către traducerea corectă, e bine să începem, ca așa e în română, cu predicatul după subiect. Da? Din acest motiv și helveții și acum predicatul. Dar de ce la trecut? Precedent. Păi întrec. Întrec pe ceilalți gali. Virtute. În virtute? Sigur că da, dar am zis și adu-ți aminte că nu traducem cu virtute. Pentru că nu are nimic de a face cu moralitatea sau cu, mă rog, celelalte calități care alcătuiesc virtutea modernă. În curaj. Da, ok. Ce caz este virtute? Mai ales după cum l-ai tradus. Nominativ. La tine toate sunt nominativ. Surprise, în, nu? În virtute, nu cere acuzativ. Asta în limba română? Sigur că da, în limba română, în și nu virtute, ci bărbăție sau curaj, este un complement prepozițional și atunci este în cazul acuzativ, evident. Dar în latină? Ablativ. Și anume, ce fel de ablativ? Dintre cele trei variante, separativ, instrumental și locativ. N-am auzit. Locativ. De ce locativ? Păi iarăși, la tine toate sunt locativ, mai degrabă instrumental, prin curaj. Cvot, pentru că... Fere quotidianus proelis cum germanis contendunt. Cum au suis finibus eus... Bine, știm asta, dar hai să vedem traducere. Contendo, contendere, a se înfrunta sau a se lupta. Se prezent. Da. Se înfruntă. Da. Pentru că se înfruntă. Cum germanis. Cu germanii. Quotidianus proelis. Proelium înseamnă război, luptă. Și quotidianus, ce-o fi înseamnă? De zi cu zi. Cât de frecvent. De zi cu zi, exact. Și fere este un adverb care înseamnă aproape. E un adverb de aproximație. Deci, pentru că se înfruntă cu germanii vecini în război... Nu te l-ai spus pe vecini. Păi, aproape, pentru că... Ți-am mai spus, adică v-am mai spus, nu schimbați categoriile gramaticale. Fere e un adverb. Nu poți să-l traduci ca adjectiv. Merge pentru că se confruntă cu germanii aproape în fiecare zi? Da, asta este ideea. Fere ca verb îl determină pe quotidianis, adjectiv. Nu uitați că adjectivele au această capacitate de a primi complemente care, în general, la adjective au forma acestor adverbe. Deci, hai să traducem mai aproape de text. Se confruntă cu germanii în proelis. Lupte. Fere quotidianis. Exact. Ce caz este cum germanis? Acuzativ. Dați bucaietul ăla în cap. Nu sunt toate acuzative. Față declinările. Cum este prepoziție pentru cazul ablativ. Și quotidianis proelis, dacă zici acuzativ, îl pun pe Cristi să-ți dea una după ceapa. Quotidianis proelis, ce caz e? În lupte aproape zilnice. Un ablativ instrumental. Bun. Cum aut suis finibus eos prohibent, aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt. Putem să traducem ca să scăpăm de... Nu, trebuie să fie tot pe acolo, invers. Acolo sus. Dar putem să traducem ultima bucățică ca să scăpăm de ea. Cum aut suis finibus eos prohibent. prohibeo, prohibere, ce înseamnă prohibiție? Așa. Prohibeo, prohibere, atenție, este compus al verbului habeo, habere și în consecință este de conjugarea a doua, înseamnă a interzice, a opri. Fines, la plural, granițe, nu? Granițe, hotare, teritoriu. Sigur că este pluralul lui finis, sfârșit, limită. Da? Fines, deci strict ca plural, înseamnă teritoriu, țară, deși țară e un termen poate prea precis pentru realitățile astea din Galia. Mai degrabă teritoriu. Trebuie să ne gândim că orice graniță era mai mult sau mai puțin fluctuantă în antichitate. Granițele unui teritoriu erau în general ce? Limite naturale, râuri. Sigur, este un principiu foarte clar al politicii romane. Ei se opreau la granițele naturale. Din acest motiv, de exemplu, într-o primă fază, nu a fost invadată Dacia. Pentru că era dincolo de Dunăre și Dunărea era un teritoriu mult, era o graniță mult mai ușor de apărat. Până la urmă... Și în 271-274 a avut loc retragerea Aureliană, tocmai ca să studeze un teritoriu prin care se puteau produce ușor invazii. Exact. Bun. Cum aut suis finibus eos prohibent. Cum? Cum este o conjuncție, l-am avut mai devreme ca prepoziție, cu ablativul. Ok, asta este partea simplă a lucrurilor. Cum în calitate de conjuncție este foarte des întâlnit și este, dacă vreți, contraponderea lui ut. Ut în calitate de conjuncție privește către viitor și atunci este caracteristic pentru completiva conjunctivală, chiar așa se numește, care este completiva de după verbe precum a recomanda, a sfătui, este întrucâtva echivalentul românescului să. Și vedeți că privește către viitor, da? Îți recomand să faci un anumit lucru, o să-l faci în perspectivă. Deci, ut este pentru completiva conjunctivală și pentru cele două subordonate pe care sintaxa Sușanski le numește de tendință. Circumstanțiala finală, de scop, și circumstanțiala consecutivă. Astea normal că sunt plasate în viitor, pentru că scopul e scop și consecința, efectul, este plasat tot așa, după cauză, din punct de vedere al logicii timpurilor. Deci, ut este, să zicem așa, o conjuncție prospectivă. Iar cum este o conjuncție retrospectivă, el este caracteristic pentru circumstanțiala temporală, în general de anterioritate, dar nu numai de anterioritate, și pentru suratele ei, pe care le-am întâlnit atunci când am discutat de ablativul absolut. Cauzala, concesiva chiar, deși conjuncțiile concesive sunt ceva mai specializate, dar există și cum concesiv, și chiar și condițională. De multe ori la Cicero este de tradus conjuncția aceasta într-un mod foarte neutru. În condițiile în care s-au dat fiind faptul că, deci o circumstanță foarte generală, dar totdeauna plasată cumva în urma regentei, din punct de vedere, cum spuneam, al logicii timpurilor. Aici îl traducem pur și simplu prin când. Este un cum cu prezentul. Vedeți, poate fi tradus și cum sugeram mai devreme, în condițiile care sau chiar de vreme ce sau când. Out sau sau out sau când îi opresc pe ei, nu? Da, sau când. Sau de vreme ce, poate chiar înclin spre de vreme ce. De vreme ce fie prohibendeos, după cum ai spus, zi. Îi opresc. Da. Sau îi țin departe, da, ca să traducem un pic mai aproape de text. Să nu fim nevoiți să intercalăm anumite cuvinte. Îi țin departe de granițele lor. Exact. Și acum întrebare de baraj. Da, probabil că veți ghici răspunsul de vreme ce am zis că e întrebare de baraj. Ce caz este suis finibus? Ablativ și aici are nu? Nativ? Da. Nu aveați de unde să știți lucrul ăsta, deci nu vă complexați, dar e bine să le rețineți cât mai repede. Pentru că sunt situații în care ne încurcă dacă nu ținem minte această regulică. Nu e chiar o regulă, este mai degrabă, cum să zic, un principiu statistic. Verbele compuse cu preverb au în general regimul în dativ. Prohibere, a ține departe de la sau de. Sigur că dacă este să o luăm după sensuri, am zice, domne, dar ăsta e un ablativ separativ toată ziua, dar nu. În mod normal, adică sintaxa, cum se cheamă asta, care prescrie reguli, prescriptiv, să zicem, afirmă că suis finibus este în cazul dativ. Deci îi țin departe sau îi împiedică să pătrundă, dacă vreți, în teritoriile lor, fie ipsi in eorum finibus bellum gem. Ce da. Nu știți? Așa. Fie când, fie... Ipsi, ei... Ei înșiși... Adică cine? Adică ăștia de care vorbea din aur. Elveții. Elveții. Da. Așa. Poartă război în... pe teritoriul sau între granițele celorlalți. Așa, sigur că da. Nu am apucat, cred, să vorbim despre pronumele Iseaid. Sau am apucat? Astăzi l-am făcut la cursul doamnei Halicias și am vorbit de mai multe pronume demonstrative și e complicat. Nu e complicat. Nu e complicat. E un sistem altfel decât în limba română. E bine dacă tot ați vorbit. Hai să recapitulăm. Pentru că pronumele sunt importante și de multe ori ne scot la liman, ca să zic așa. Sau ne încurcă mai rău. Sistemul demonstrativelor din română se bazează pe o dualitate. Da? Acesta, acela. Este așa zisul pronume demonstrativ de apropiere acesta și așa zisul pronume demonstrativ de depărtare. Acum, sigur că depărtarea și apropierea sunt concepte relative și sunt de aplicat mai degrabă în sens mental, ca să zic așa, sau rațional, decât în sens pur spațial. Adică eu am doi copii, acesta e Ion, acela e Vasile. Nu înseamnă neapărat că Vasile e mai departe de mine. Poate că pur și simplu am însoțit vorbirea cu un gest, cum spuneam, cu o deixă, cu un gest menit să, non-verbal menit să arate, să indice cu adevărat. Și atunci primul pe care l-am indicat îmi este mai aproape, să zicem așa, și de asta am folosit pronumele demonstrativ de apropiere, sau din cine știe ce motiv acesta e considerat ceva mai apropiat de mine, într-un fel oarecare, nu neapărat spațial. Ei, demonstrativele latinești pure sunt în număr de 3. Care sunt? Vă mai aduceți aminte de la curs de azi dimineață? Hic, haec, hoc. Da. Iste, ila, ilud. Iste, ista, istud. Iste, ista, așa. Iste, ista, istud. Și... Ile, ila, ilud. Ile, ila, ilud. Hic, iste și ile, într-adevăr. În primul rând, ce s-a întâmplat cu ele în limbile romanice? În română, de exemplu. Hic a dispărut. Nu chiar de tot. Dar, într-adevăr, nu îl mai avem. De ce o fi dispărut? Pentru că e foarte scurt. Sigur că da. În primul rând, o să mai discutăm și o să discutăm despre asta și la cursurile de limbă. Romanii nu îl pronunțau pe H inițial. La fel ca cocnii londonezi, da? Ei nu pronunță H inițial și se mai întâmpla un fenomen numit hipercorectitudine, care se întâmplă, e chiar atestat, adică nu e o fantezie, chiar e analizabil. Omul care vorbește prost, în general știe că vorbește prost. Și atunci când dorește să nu fie judecat pe baza modului în care se exprimă, are uneori tendința de a face așa numitele hipercorectitudini, adică de a greși prin adăugire mai degrabă decât prin omisiune. Eu știu că eu nu-l pronunț pe H inițial și toată lumea își bate joc de mine pe motivul ăsta. Și atunci o să mă apuc să-l pronunț chiar și acolo unde nu e cazul. În mod normal, ăștia zic Harry în loc de Harry, știu și eu, Adrian în loc de Hadrian, bine, Hadrian nu știu cine zice, dar Harry, I în loc de He și așa mai departe. Și când vorbesc și încearcă să se exprime cât mai elevat, într-un context în care simt nevoia să dea o impresie bună, pot să-i auzi spunând he, his, în loc de he, is. Pentru că știu că pronunță he, is în mod normal și atunci când îl refac pe H, îl refac și acolo unde nu trebuie. Chestia asta poartă denumirea de hipercorectitudine și se întâmpla și în latină. Ne-o dovedește un poem al lui Catul, în care e vorba despre un individ care pronunță history, mare Ionium în loc de Ionium. Pentru că tot așa, în mod normal, H inițial nu se pronunța. Ok, dacă H inițial nu se pronunța, finala de cuvânt s-a erodat, finala consonantică, după cum vorbeam, și atunci din pronumele hic, ic, n-a mai rămas nimic, ca să zic așa, uite că am făcut și o rimă. Bun, dar totuși, el s-a păstrat undeva. Și anume unde? În Odie? Hmm? În Ogi? Ok, Ogi, bine. Dar nu la Ogi, mă gândeam, vorbeam de limba română. Păi hai să ne gândim, pronumele alea demonstrative românești din ce s-au format? Acesta? Mm-hmm. Și acela. Din hic iste și hic ile. Acesta, adică ele s-au erodat pe parcurs, acesta dacilea și acesta daciulea, da? Acesta și acela. Hic iste, hic ile. Bun. Da. Am auzit varianta ecce iste. Da? Da. Și așa scrie în text. O fi și asta o altă explicație. Eu am învățat și la rândul meu predau mai departe că e din hic. Da, rămâne de observat. Nu cred că avem cum să observăm altfel decât prin inscripții și prin texte de latină târzie. Dacă există sintagmele de tipul ece iste, ece ile, hic iste, hic ile. Eu personal mărturisesc că nu am văzut, nu am lucrat pe astfel de textișoare, dar trăiam cu impresia că sintagmele astea sunt de regăsit. O să cercetăm și ne vom lămuri. Oricum, în latina clasică, această latina artificială, după cum spuneam, demonstrativele sunt în număr de 3, pentru că, în mod normal, ele sunt asociate celor 3 persoane. Deci, hic desemnează ceva asociat cu sfera persoanei întâi, iste ceva asociat cu sfera persoanei a doua și ile ceva asociat cu a treia, da, adică din punct de vedere strict pragmatic al circumstanțelor comunicării, dacă admitem că comunicarea se realizează între persoanele 1-2, ile este ceva aflat în afara dialogului, să zicem. Bun. Acum, cum spunea domnul Slușanski, persoana întâi, când vorbește cu persoana a doua, în general o beștelește. Da? Bine, sunt și cazuri în care îi zice, vai dragă persoana a doua, ce scumpă mi-ești. Dar, de cele mai multe ori, persoana a doua este cea, adică adresarea directă ia forma unei invective. Să ne gândim la începutul celebrul, început al catilinarei întâi. Cum începe, ce este și cum începe catilinarea întâi. Catilinarea întâi e celebrul discurs, unul dintre cele mai frumoase discursuri, într-adevăr, ale lui Cicero, pe care l-a ținut așa aproape pe nepusă masă, în noaptea în care a fost împiedicată acea conspirație a lui Catilina, de care vorbea. Catilina era un aristocrat, destul de decavat, așa cum am spune noi, adică destul de, știu cum să zic, depravat, dacă vreți, adică cu niște moravuri nu foarte riguroase, care se pusese în fruntea unei conspirații pentru a instaura o dictatură, în esență, un regim de putere personală. Acum se pare că în conspirația respectivă erau pe undeva implicați și Cezar și Crassus, care stăteau pe margini și le încurajau pe Catilina, probabil din dorința de a destabiliza regimul republican pentru a căpăta ei mai mult prestigiu în urma evenimentelor. Oricum, consul era Cicero și Cicero, prin niște spioni, prin niște informatori, a aflat despre conspirație și a ținut acest discurs absolutamente magistral, al cărui scop era foarte clar. Când veți face Cicero, probabil veți discuta despre catilinară și e un exemplu de retorică orientată dintre cele mai reușite. Scopul discursului era să facă pe Catilina să plece din Rom. Pentru că Cicero nu avea chiar dovezi, nu avea înregistrări pe bandă magnetică ale discuțiilor dintre Catilina și adepții lui sau mai știu eu ce. Erau pur și simplu niște vorbe și Catilina putea foarte bine să zică, ia mai du-te încolo Cicero, n-am făcut nimic, nu știu nimic, n-aude, n-avede, pa. Ei, Cicero l-a impresionat într-atât de mult, ocărându-l vreme de vreo oră, cred că, dacă este să recităm discursul ăla, dacă nu-și mai putut, că nu e scurt, l-a tot ocărât, l-a batjocorit, l-a, pictat în niște culori absolut apocaliptice, scopul fiind să-l alunge din Roma și Catilina, într-adevăr, s-a lăsat impresionat și a plecat din Roma să se ducă la armatele pe care și le strânsese. În acel moment, asta a fost o dovadă, Catilina a fost declarat dușman al statului, hostis publicus și, practic, mașinăria romană s-a pornit împotriva lui. Asta a fost miza și cu trecerea Rubiconului și asta a fost mai departe miza filipicelor lui Cicero. Rubiconul, știți că atunci când a trecut Rubiconul, Cezar a zis alea iapta est, zarul a fost aruncat sau zarurile, cum se traduce în română în general. Da, pentru că Italia era teritoriul demilitarizat, de-aia mai târziu exact. Va muri Cezar într-o poziție foarte bună, va fi al treilea triumvir care stăpânea Galia Cisalbina și avea cele mai apropiate armate de Roma și așa mai departe. Stai că să le explicăm și lor, ca să zicem așa. Într-adevăr, Italia era teritoriul demilitarizat, cum a spus Alex, adică pe teritoriul Romei, pe teritoriul limitrof, ceea ce era asociat cu Roma, soldații nu mai erau soldați, ci erau simpli cetățeni. Și generalul nu mai era general, ci era simplu cetățean. Acum, Cezar știa foarte bine că, terminându-i se mandatul de proconsul din Galia, trebuia să se întoarcă la Roma. Mai aveau o prevedere foarte deșteaptă, pe care au avut-o și romanii și grecii, atenienii, și anume că un an de zile trebuia să rămână fără funcție. Trebuia să rămână cetățean de rând. De ce? Ca în cazul în care se va fi dovedit că a avut vreo vină în perioada mandatului, să poată fi atacat în instanță. Exact, adică să nu mai beneficieze de imunitate. Exact. Aveau și ei conceptul de imunitate, care este un concept foarte bun. Adică nu poți, într-adevăr, să lași un președinte, poftim, să fie atacabil în instanță, pentru că atunci toți demenții de Nea Gheorghe de la colțul străzii s-ar duce să dea în judecată pe Traian Băsescu că li s-a ars becul, că nu le curge apa, că prețurile sunt prea mari, că nu știu ce, că nu știu ce. Și nu numai din acest proces motiv, oman. Nu doar din cauza procesomanilor, dar principiul acesta al imunității este inspirat din Antichitate și, după părerea mea, e foarte bun. Numai că atât romanii cât și grecii au sesizat limitele conceptului. Pentru că dacă permiți ca o persoană să fie în funcție mereu și mereu și mereu, imunitatea aceasta, practic, se permanentizează. Și atunci, între funcții, trebuia să-și ia o pauză de un an, minim un an. Ei, Cezar știa foarte bine că dacă se întoarce la Roma și devine simplu cetățean, în momentul următor erau niște procese pregătite pentru abuzuri în funcție împotriva lui. Deja, iertați-mi cuvântul, prietenia lui cu Pompei se cam împuțise. Adică Crassus era mort și evident că o alianță de doi este mult mai puțin stabilă decât o alianță de trei. Și ca formă, da, masa asta n-ar putea să stea dacă i-am pune un singur picior așa pe mijloc sau două picioare chiar. Dacă îi punem trei picioare, deja devine foarte stabilă. Bine, asta practic are vreo patru puncte de sprijin, dar înțelegeți ideea. Deci, treiul e stabil, doiul e exploziv. Ei, Crassus murise, Pompei, care o luase în căsătorie pe fica lui Cezar, deci era ginerele lui Cezar, așa, ceea ce pentru noi pare destul de bizar, dar, mă rog, totuși se depărtase de Cezar și Pompei domina Roma. Adică, mă rog, consulii și magistrații momentului erau dintre apropiații lui. Și atunci Cezar știa că nu are de ales. Și, practic, el a spus, zarul a fost aruncat în momentul în care a trecut Rubiconul, care nu e un fluviu, nu e Nilul, să zici că... Un răuleț. L-a trecut și trecerea asta în sine a fost. Da, e un răuleț, exact, dar era granița dincolo de care nu mai avea voie să fie general, să fie în fruntea armatelor. Trebuia să devină cetățean și el, practic, s-a autodeclarat dușman al statului. Și al treilea moment când acest principiu a avut foarte mare importanță, au fost filipicele. Încercarea lui Cicero, dar a doua oară nu i-a mai mers, să îi facă pe romani să-l declare pe Marcus Antonius Hostis Publicus. Pentru că Hostis Publicus, dușman al statului, însemna că, practic, statul roman era îndreptățit să se ridice cu armele împotriva unui cetățean roman. În mod normal, armata romană nu ataca romani. Mă rog, sigur că războaiele civile au fost o imensă excepție de la această regulă. Tocmai din motivul ăsta au și rămas impregnate în mințile romanilor până târziu de tot. Secolul I a rămas un exemplu de instabilitate, lipsă de siguranță, în fine, un moment negru, să zicem, în istoria Romei. Dar, în mod normal, armata romană nu ataca cetățeni romani, decât în aceste cazuri. Bun, și după tot acest preambul, revin la întrebarea mea, că de fapt pornisem de la pronume. Cum începe prima catilinară? Cousque tandem abutere Catilina patientia nostra. Câtă vreme, cousque, vei mai abuza, Catilina, de răbdarea noastră? Discursul este o serie permanentă de atacuri. Îi spune Catilina, Catilina, Catilina. Și asta e un semn. Prezența obsesivă, aș spune, avocativului, care atrage mereu atenția, uite, despre ăla vorbesc, îl face în toate felurile, tocmai cu scopul de a-l impresiona. Și spune acolo Cicero la un moment dat, tot acolo la început, cred că tot cu ousque sau un alt adverb, iste furor tuus, nos eludet. Iste furor tuus. Nebunia aceasta a ta. Iste. Și vedeți că folosește foarte corect și de altfel e normal că, apropo, știți că v-am povestit de doamna profesoară care, Cicero vorbea corect, să știți. Deci pe Cicero putem să-l credem. Deși, a țin minte că ne-a zis o dată că și la Cicero era ceva fișii, așa, dar doar o dată am auzit această chestie, față de Suetoniu care era așa. Deci, iste furor tuus, această nebunie a ta, vedeți, iste este asociat persoanei a doua. Și, fiind asociat persoanei a doua, cum spuneam, persoana a doua e persoana peștelită, de multe ori, nu întotdeauna, dar de multe ori, iste capătă un sens depreciativ. Ăsta. Exact, ăsta. Nu totdeauna, dar de multe ori. Pe de altă parte, ile capătă un sens apreciativ. Ile Alexander apare la Cicero. Cum traducem chestia asta? Ile acel cunoscut. Acel faimos Alexandru. Exact. Sau chiar fără acel. Faimosul Alexandru. Situația este de întâlnit în lipile romanice moderne, respectiv în italiană și în franceză și cred că și în spaniolă, nu știu. Dar nu folosesc pronumele, ci folosesc ce? Mă rog, tot din pronume derivă până la urmă. Articolul. La Calas. La Loren. La Bardo. Celebra Calas, celebra Loren, adică Sofia, celebra Bardot, da? E același mecanism ca și în Ile Alexandre. Bun, deci asta e schemuța. Cât e cesulețul, apropo? Hicks? Bine, asta e schemuța. Luăm o pauză scurtuță. Și asta este... Exact, la fel se întâmplă și în greacă, se pune articolul numelui personal. Da, da, și nu numai în greacă, și în portugheză. E, numele proprii se articulează. U Platão. Cine e U Platão? Platão? Platão? Da. Platão. Ăsta e O-L-O. U Platão. Că e on care se nazalizează în final. Lucru care pare că se întâmplă și în latină, în numele care. Nu cred că nimeni că acolo am în timpul orei. Costin, poți să mergi și eu când ați rog? Nu știu ce e mai Dar n-am făcut.